الله تعالی د بندگی کار وس کوي او چې دانی کی دا په منزله کې دومره دی په مړه الله تعالی تعبیر کی نو چې دی په خوا مړ وو پر کفر وو فاحیینا مجوندې کی هو دی بل وجعلنا او مج وګرزا وله دل ور مو کی دل ر نور نور د ایمان او د اسلام نور یادی دا اسلام کا کی چراغ دا ایمان کا کی چراغ دی دا ار مؤمن سره گوا کی ور سره دی چې وس مؤمن د مثال په تور زنا ته و درې درواغ ته و درې یو بل حرام کار فغلا ته و درې دی نکی خو چراغ ور څخه دی ایمان غور ته دا ناروا دی دا په ورځ قیامت حساب لري او چې دا غد ایمان او د اسلام چراغ مړی وي هغه باندې حلال او حرام فرق لري وس یو ولې نه پر لري خو د ایمان او د اسلام چراغ مړی فقط د جیب پر سر پاته دی رسول الله صلى الله عليه وسلم وايش اخر زمانه چسي ولا يبقى من القران الا رسمه ومن الاسلام الا اسمه ده قران فقط اغني بيشترى فاتي ورتغور بنور بعمل اسوك لنا فقير دي اسلام بيونم دجي بي بسر فاتي كچير واقع اسلام وي يا سواران سزرات تشكر دري وران ناري وي چا استاد دل منزه وقتي او استاد دل منزه وقتي استاد اور لا ولا كلك غير سرچ بل جهان كيو درجه یې نه کله نه دی مؤمن نه دی خدای مې زه مؤمن دی مې زه اسلام یم دا خو یوازې پر سوالانو نه دی پر خبر د پارس دی خو چې څراغ مړ دی د دروا او د نروا پټ نه کی تر ورخته له مخه دی د سروز بټن ورو برکونه ورنش کی په چوکي کې کشیر دی وسته د سپری درغه د مخه ګر سره سپری شن خو د نور هغه د ایمان نور چې وو هغه د اسلام نور چې هغه څراغ خاموش دی د توس دا ګر د شام روا او نروا ګډ وټ په ور کمر مان میج لکه سره چې په تاریخ کې سیایانی ویني دوست دشمن ګر د یو کمر ته مال میج مخه نه سی کوي خو پرونا کې دوست دشمن مال میج د اسلام او د ایمان رونا چې د سړي بلې ګناز موږ دشمن ده او عبادت او طاعت او تعالی مو دوستی سره جلا کیږي که دغه بلپ را باندې مړ شو کرده شان سره برابر دي نو الله دغه یو مثال وای وجعلنا او مر وګرزا وله د پاره د نور ان نور د ایمان نور د اسلام نور يم شي چې دی اوس تک کوي به په دغه نور سره پلناس په خلکو کې وس دی روان دي بس حق باطل ور مال میج په ګردو خلکو کې چیزی ته د خپل لار سم وړي هغه د حق د حقیقت خی. نو دغه سړی د چې وس ذکر شي بیرته بیا وایم او من کان میتن ایا هغه څوک چې هغه مړ وو علاوه ژوند مو ورکې نور مو ور لره ورکې چې په خلکو کې وس دی زندگی پکې کمن دانو لکه هغه څوک داسې دی چې هغه سره کمې چې هغه داسې مسلوه چې حال ده ده په ظلمات په تاریکیو کې یې ليس ديني بخارج وتنكي من هذا دا تاريخي سخه دا ده حال لك اغ حال فبد حالك سره يو شي دي كده اس خبره پويجي يو سړي دي د شپه روان دي بتي نه لري ګر سره د يم زي پسل کې واستقي په خلکو کې دوري ويسته کیش بل سړي دي بتي روشان دي اغ روان دي دا بتي والا ډريور او دا به بتي والا ډريور دا په دا تاوان کې سره برابر دي رقم دواړه تاوانيان بیا هغه بیا بتي والا کېدای شي شل انسانان تر خپلو ټیرو لاندې کړي د بلې دلې لاندې دا بل به یو لاندې په وهالې الله دغسې وایي وایي دغه سړی چې بتي لري د ایمان او هغه چینې لري او هغه هم دا رقم دی د بتي څه نسي دي چې بیا ور جوړې هم ولاکه کې په تاریکه تاریکه کې دي دغه دوه سره برابر دي په بدحالي کې په بدبختي کې هر څوک پوهېږي چې استفهام انکاري دی نو ځکه یې جواب ونه وایي چې مانا فیصله هر انسان کولی شي یا دا سره برابر نه دي نو دغه رقم د مؤمنو د کافر مثال دی چې دا دوه سره برابر نه دي هیڅوک دا فیصله هوښیار نه کوي چې یا رزو کافر به په ورځ د قیامت سره برابر وي هر څوک ویلی شي چې یا دا ولاقه سره برابر کړي چې ما زه کلمه په صداقت ویلي کفر ته بیا شرک نه یې کړي لا دغه کافر سره نه دي برابر ولي دا خو یو وخت جنت ته ځي هغه خو ابودالآباد نه ځي پکه دایس مضمون ته پوهېږي یو مشبه سو بل مشبه به سو مشبه دغه اوس سړی چې په خوا کافر او ایمان راوړي الا ایمان ورکې د ایمان رونا او لار ورکې اسلامي او لار ورکې دغه سړی چې دای اوس په خلکو کې تقی معنا گزاره کوي عمل په خپل ایمان کې دی کمن وملک هغه سو مشبه مشبه به شي خواجه د شی بیم غاړي په بد حالي کې دی په بد حالي کې لك هغه سو مسلوه د مسل معنا ما په حال وکړه چې صفات او حال د سره کوي د سې چې په ظلمات په تاریکي کې ليس ندی به خارج نه راوتون کې د دغه من هدا دغه تاریخي څخه دغه سره چې په تاریخي کې ډیبه چې بیا ځنه راوځي نه د دې دوه حال سره برابر دي مال استفهام وکي جواب نهسته جواب مؤمن وای چې یا دا سره برابر نه ش نو دې دا ليس به خارجي من ها ولې نه ځنه راوځي د تاریخي څخه د تاریخي څخه دی ولې نه راوځي واجه علوي وای نو کذالک پر دغه رقم مؤمنه لکه ستا فجر کې ایمان شایسته دي ته د ایمان وځه

گور سونه غټ غټ ګامې واخستی سونه غټ ډبره ځان ته کښې شو ما ته یا ملک راسی لکه نبیانو ته چې راځي یا دې خدای خپل مخامخ راسی راته ودی چې دغه نبی په هغه آیت کې مې بیان کړی دي چې ما عین هغه خبره وکړه هغه مضمون دی ما زه هغه تورې نشته مضمون هغه رقم دی وإذا جاءت أغوخ تراسي وديت آية يو علامة يو معجزة پر صداقة النبي أغي معجزاش كارك كما أمني قالوا ديوي لن نؤمن مجب إسكال إيمان رانورو پر دغا نبي حتى تر أغوخ نؤتاك مشتراك والكرسي مثل مثال ما دا أغا أوتي يورك ورسوي ورسول الله ورسولان وتدالا دالا ورسولان تكم شيء ورك ورسي ورسي نبي ورترات لي دغه ملک ورته راتله یا به کتاب ورته راتله یا به وحي ورته راتله د عین هغه شیان غواړي ما ته چې په ورغو درو طریقو لا راوشي بر زه ځان بیا منم اوس الله د دې خبرې جواب ورکړي الله اعلم الله الا پاک خو اعلم ډېر خبر دی حیث په هغه ځای باندې ډېر خبر دی یجعلو چې ګرځي رسالت و خپل رسالت نو نو دا چې په کلي کې ارګړنګن لاس پورته کوي چې ما ته چې ملک راشي زه رسول سمره بیا علاقه بابا دا د رسالت ځایونه الله ته معلوم دي چې دغه سړی استعداد لري دغه لري دغه لري د استعدادونو خو الله پیژني او که به دا بندگان وښيي چې الله پکه یو دغه رسول وټاکه یو د پلاني خانقاه زوی وټاکه یو د پلاني جمله صاحب زوی وټاکه دغسې به کېږي نه دا خو نه دي الله وایي دا رقم نه دي چې هر یو خواهشګر یو بیرغ چې کې ما ته دې ملک راسي ما ته دې وحي راسي ما ته دې الله کتاب راولېږي دا څنګه دعوت شي کوي چې زه دا نبي در هغه وخته ولاکه ونه منم چې الله ما ته وحي ولېږي الله ما ته ملک راوارسي یا الله په خپله راسي یا الله کتاب راواسي دا خو بیا ځای دعوي دي دا الله اعلم د دې د خبرې جواب دی الله اعلی اعلم و ډیر خبر دی حیث په هغه ځای یعنی معنی په هغه سړي یجعلو چې الله وګرځي رسالته دا رسالت خپل په هغه کې ګرځي په هغه ځای چې الله رسالت ګرځي هغه الله پیژني دا د خلکو په فرمایشو نه دي اشنو چې دی دا کوي نو به څه ورسره وشي کار خو دغه دی خو مال د دې دواړو ترکیب کې ایمې درته تفصیل کړي ایم بې سزا ورته بیان کړي الله وایي څه ژر دی یصیبو چې وبرسیږي الذین و هغه خلکو ته اجرمو چې دی دغسې جرم کړی دی ته به څه شي ورسیږي صغار صغار کوچنیوالی لکه صغیر چې کوچنی بولي ده ته به کوچنیوالی کوچنیوالی دا ذلت ته ویل کېږي سړی که څوم هر څونه غټ وي چې بل یې ذلیل کړي د ځان یې کمزوري کړي دغسې د پسخنج کړي برا خلک وایي څوره کوچنی ځین جوړ کړي څوره کوچنی ځین جوړ کړي کنه بدن خو نه دی کوچنی سوی دوی ته به الله پاک صغار ورسي عند الله په نزد الله د الله په وړاندې به سپک شي دا خلک بره به د الله په وړاندې د خره د سپي اهمیت نه لري دغسې داسې نو څه ژر د یوسیبو چې وبه رسېږي الذین و هغه خلکو ته اجرمو چې جرم یې کړی دي صغار ذلت خواري و ذلیلوالی عند الله په نزد الله چې کوم وخت الله حضور ته ودرېږي وعذاب شدید یوازې دا نه معنا چې د الله تعالی په وړاندې به در سپي دی بتاري چې د الله حضور ته ورځي پسې عذاب پسې دي دوزخ ته به پسې ځي یوخه دا ذلت شو بلې هغه سو وعذاب شدید او عذاب سخت دا نو ولې الله ورسره کوي ورس دا صغار و د عذاب ولې ورکوي بما کانو یمکرون بما په سبب د هغه کانو چې دی و یمکرون دی پریبو حیلې جوړولې خو دغه نه د حیله د حق در دولو دپاره چې و نبي ته وازه ایمان نه در باندې راروب ما ته دې دغه سره کم ملک راسي یا دې وحي راته راسي یا دې صحیفې راته راسي لکه نور رسولانو ته چې راتلې په خبره ته پوهېږي خو دغه حیله ده خو د دغه دپاره ما ځان خلاصې ده د عباداتو څخه زه پر دې نبي ایمان نه راوړم ولې الله ولې ما ته خپله نه وایي الله ما ته ولې ملکه نه راجېږي خو دغه حیله ده د دې دپاره چې ځان خلاصې ده حق څخه نو د دغه مکر جزا دغه ده چې بیا به تا ته صغار ورسېږي چې ته پر خلکو خرشنان غورځې یا یې لاره ورته خرابوې یا یې په مجلس کې سپکوې نو بیا به تا صغار الله تا ته درکړي په ورځ د قیامت چې ما در سپي و در پشي به بتارې او هغه عذاب شدید کوم الله تعالی در لاره درکړي وروسته نتیجه بیان شي دا نو ولې نه کیږي چې دغه سړی چې دی دی لیسې به خارجي من هادي وای دا په ظلماتو کې چي هغه بل چې دی دغه په زړه کې به ایمان دغه رقم شایسته دی الله اې دلته زما په اراده ده په من هغه څوک یری چې اراده وکي الله اعلی پاک اندږي یه دې چې هدایت کې هودی الله پاک چې وچاته د هدایت اراده وکي یشرح صدره للاسلام یشرح خلاص کې صدر هو ځګر ده لیل اسلام دې اسلام ده پاره برای د ځګر خپل لکه صدق صدق خو ته پیژنې یا یې زده کې نو پارسیات مونږ دی ویلې په عام خلک خو نه ګرځي خدا دا شی دی صدق یو مخلوق دی په دریاب کې د ننه هغه چې کوم وخت د پسرلي ټیمې هر وخت نه د پسرلي په ټیم کې اوتومات دی د دریاب سر ته راپورته سره خلې دی وازنه ولیدا چې کوم وخت د باران ساسکي پر برابر شو دی خپل کل کې بر ولاړ شي برته ډوب شي. صدف په دغه شیانو کې په مرغلورو کې بیا کاریږي، په دغه ټغټو امیلو کې کاریږي مرغلري چې ورته وایي ګران دي. اوس خو مصنوعي مرغلري دي یا طبیعي مرغلري دغه د باران د ساسکي ته د صدف په نس کې جوړیږي. صدف ته که یو غټ ساسکي ولیدي مرغلري غټې بیا ډېرې قیمتي، هغه ته څه شي وایي؟ ملاقاري پریده یا کتاب پارسی اوس ډېره چلا مرغلره. کای کای دوه ساسکي غبرګ ورولې دغه برک شری کښې مرغلري چې راوی کاژنو. نو دغه د ده زړه د رقم دی لکه صدف علاوه زی ور خلاص کړم، هغه د اسلام نور ورولې خوله په کلب کې بس بیا دا زړه نه خلاصېږي، د ایمان نور د لاسه ګر سره نور کړي چې مړې کې تر چېغې وکاژې دی د لا اله الا الله سه ولاکه واړه. دا علاوه چې زما اراده سپې وسېدي دا چم کومه د ده زړه خلاصې دپاره د چا د اسلام موږ ته چې په خپلو علاقو په خپلو کشرانو کې وینو د یو چا باندې چې د الله رحم سوی خپله په خپله لاره باندې خپل کار کوي. و دا دلته د مورو د پلارو د ورونو د قریبانو د ټولو نه پس پر وخېږي چې هر کې الله زور کلب کړی دی چې نه پس پر وکړی دی دا خپلې خرګري څه نه تاکېږي. دا دغه رقم دی الله فمن فس هغه څوک یرید چې اراده وکړي الله اعلی اندجه یهدی چې هدایت کې هودی چې الله عزت د هدایت اراده وکړم بلای اسباب خپله برابرېږي. یشرح خلاصی یشرح ور خلاص کی صدر هو د ځګر الا د ځګر ور خلاص کی د اسلام د اسلام د پار بس د اسلام جن ور ول بیج ال تطاغ د صدر سمرا د خزړه دی نو ذکر کړي محل دی مراجع دی حال دی. ومن او هر هغه څوک یرید چې اراده وکړي ان الا پاک اندجه یغدل چې گمراه کی هو دی او چا چې د گمری اراده شي یجعل صدره ضيقا یجعل وګرځي صدره ځګر ده غدیقا تنگ دا زړه یې دغه رقم تنگ ګونجي لکس چې نه پیدا وسله جن خبره ورده نه نشي نو خبره پوهېږې د جن خبره که ته ورته بیانوې د هدایت خبره ورته کوې د ده زړه سره ګونجي لکس چې ولاکه راسي زما زړه ته نو حرجا او تکلیف تکلیف شه د ده دپاره لکه پر یو چا چې ډېر غټ بار باندې کې څونه پر زحمت یې نو د ده زړه غدیق امسي حرجا تکلیف والا امسي تکلیف تکلیف دغسې وده ته ورسېږي تکلیف رسېده ګواکې تکلیف پر ورسېدی نو غدیق تنګ حرجا یا ډېر تنګ دا رقم یې ترجمه کړه یا داسې بس چې هغه ترجمه یې لغوي هم برابره شي حرجا تکلیف رسېده ګواکې تکلیف ورته ورسېږي د تکلیف احساس کوي څونه تکلیف علاوه د تکلیف مثال درته وایي چې پر ده د اسلام د دین کول څونه زحمت دی. كأنما يصعد في السماء كأنما قواكي يصعد دي خيش في السماء في أسمان شو وستر أسمان يقولوا يتناورا وزر لي بس غوتي ورلا روار كبارا ورلا كبارا ورلا كبارا خيش كجي خواتر أقرز دلي يبا خدا كده جوان ساكا وكي نخو يقبري خب الأسون دي دي كدر سا وقت بخيش خود بام په جنو کې سړی ورګي بار پر سړی باندې وغه میږي کنه وغه میږي دا خلک چې دا تامیران جوړي لپټې د چشت لپاره جوړ کړ خو جنو باندې خطا یې نسی نو چې در اسمانه ځنی بار ورته وخیږي دا اسانه کار دی. د ته دغه د اسلام د جن اعمال قبل اول د ایمان قبل اول دغه نه تکلیف دی لکه اسمان ته چاراوي مکلف کې چې وس بخیږي هغه څونه زحمت دام دغه رقم زحمت دی نو کانما غواکی یصعد د په تکلیف خیږي په سماء په اسمان کې دغه زحمت دی. دا دوه مثاله چې دیوا ورته کذلک یجعل الله الا انه کذلک پر دغه رقم لکه دا د دې ځګر چې ما ورغ د یق په ځګر ورتن کم بولي خو ما اراده کړې چې ته به جنت ته نه راځې د خیر نو دغه سی یجعل ګرځي الله الله پاک الریج سریج على الذين پر هغه کسان باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. ریجس چې شې دی د ریجس ترجمه چې ده په لعنت هم کړه سوې ده نو الله وایي زه باره پر دوی باندې لعنت هم سي ورولېږم چې زه لعنت کې یم در باندې. لعنت ترجمه چې ده د الله د رحمت څخه لیرې کول دا خاص رحمت چې هغه جنت دی د هغه څخه لیرې والی لیرې کړه کذلک پر دغه رقم لکه د ده زړه چې تنګ سو په دې دنیا کې یجعلو ګرځي الله علی پک الرجس لعنت ګرځي علی الذین پر دغه کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د رجس زمرت شیطان دی. رجس اصلا نجس شي ته ویل کېږي دا د انسان ګنګي نه کېده شیطان ته هم رجس ځکه ویل کېږي خو در ده نجس مړی در پلیت ستانه خو دی چې یو بجد ده خو دی پکښې ولاړ دی نو ده ته هم رجس ویل سوی دی. نو په دغه ځای کې عبدالله ابن عباس رجس څخه څوک مراد دی؟ شیطان. چې زه شیطان پر ده مسلطه کوم چې زه ستا پر زوجې نو ګردومر شیطان سپوري چې ګر سره نیکاندېښنه ستا په زړه کې به راونه ګرځي ګردومر د بدوی احساس و اندېښنې کوانو یا د رجس پر مخکې ترجمه باندې مراد څه شو؟ هغه لعنت مراد سو لعنت عذاب فار مش پر گرزو کذالک پر داغه رقم د کزړه چا تنگ دی یا جعلو گرزی الله علی پک الریج س شیطان یا الریج س اغه عذاب لعنت علی الذین پر اغه کسان لا یؤمنون چی ایمان نه راوړي نو داغه رقم برای زړه مرتان کوم لعنت پر راولې جمع الله عز وجل وسوي وهي وهذا نضغط اسلام جن ما النبي عليه السلام هو استد ثلاث يجلي وهذا دغ صراط ربك صراط ودغ ربك ذربستا مستقيما داس دادش دعواني قد فصلنا الايات قد فتحقيق سر فصلنا مش بتفصيل بيان كلي الايات اياتنا ده الله عز وجل لقوم ده اغا قوم ده فار يذكرون چ پند اخلي قوم خود ورکه مده یو دادی چی لکه ده نصیحتونه پای لري یو دادی چی واقعی ده پند ده نصیحت په تمه ناست علاوه ما تفصیل ورکړی دی په آیاتو کې زده کیږ دادی سنه دی چې در وسوتلی شي یعنی دا بل انسان څنګه زده کړلی خدای سبحانه خبره تش پوهیږي قد فصلنا به شک موږ په تفصیل بیان کړی دی الآیات آیاتونه ده الله ادا خپل آیاتونه یادی شي په قران کې ده چا ده پار لقوم ده هغه قوم ده پار یذکرون چې دی چی شخص له پند او نصیحت قبلی پسیانو د دغه کسانو د پاره چې د پند قبلی الله تعالی لکه دغه کسانو د پاره چې پر دې زریج سو عذاب او لعنت ورلجب د دې کسانو د پاره بیا چې دې چې د الله تعالی د دې د پاره آیاتونه بیان کړی او د پند ځنی اخلي داسې ویاله لهم دار السلام لهم دې لره دار اسرائیل السلام د سلامتیا د سلامتیا اسرائیل سمانه چې په هیڅ صورت نه د بدن د لارې نه د روح د لارې چاته ضرر رسیږي دا ضرور نو خود وای گای گای دای بسر الله مثلا زخمی دی نه جوړ دی دا نه پر راخته ته یده الا درد کی یو بیتا دی بدن گرد جوړ دی سر سپین دی ته چې واڅونه خوشاله دی زړه د کټول وینو ډک دی په یو غم پر سید سوی دی په جنت کې د یو کس مغم لا ولا کسته نه بدن غم پکښ کیسته چې سره د پلانې د پلانې اندام د غ رقم وای نه الته ابلیج والا خلق سه په جنت کې نه پاغه کې بدرنګ خلق سه د ټول حسن حسن د یوسف علی صلاتو و سلام دی د یوسف علی صلاتو و سلام حسن پر ټول دنیا کې به نه تیر غلی نه تیر سوی دی خدا غس حسن الله عز وجل کوي جنہ کان گدا په اخر کم حسن باندې سرور او خوشحالي دوغه نه ډیر به چ پای نه لري په دنیا کې خو چې غم راځي خو یا به چې قریب مړي یا به چې ټکر کړي یا به مسكين یې یا به یو چا دعوت تر پسې خو جنت دار السلام وای ګرد نه پر اړ یو چا بل ته وری سلام علیکم د خوشحالي زګرد مر سلامونه سره وای سلام سلام په د نعمتو کې دا غر کړ نو الله وی دي ته دار السلام دي دار سرای ته وای سلام د سلامتیه ام د جسمي دغه څخه افات څخه ام د روحي او د قلبي افات د ګرد سبا دی سالي عند ربهم دی لره دا دار السلام دی په دې دنیا کې دلته یا عند ربهم په نس درب د دي چې الله په اخرت کې زوی ته دار السلام وکم نو د جنت یو نوم دار السلام ام دی دا دار السلام او هو ولیه وهو دغ الله عز وجل وليه محبت كون كي دي هم ددي بس نبي سي جنت نو بارا راس بارا الا پاك دي سي لكي الله عز وجل غري په غري د ار جنت ته دا وشکار کی ستا سره زه محبت لرم ستا سره زه من لرم کدا ايش په خبره پوهیږ دلته خو وس مؤمنان چې اغه عشق د الله تعالی سره شکار کی دي سر بازی کی د الله تعالی د جند پر الت الله د دی ولیدی کنه الله وسم ولیدی د مؤمنانو خو الت چدی د ولایت د محبت شور کړه کی ول خپل جدار په دنیا کې ورکی په هغه دنیا کې جدار ور لره واکه ځان ورته ښکارا کینو او هو دغ الله ولیهم ولیو دوست د دی محبت کوون کی د دی دی نو دا به ولی به ما کانو یعملو بما په سبب سر دغه کان او چې دی و دغه مؤمنان یعملون عمل په دنیا کې او عمل په دنیا کې خو ګران کار دینو ابا خدا اوس چې موږ تاسو ته سره حاضر خو نور انسانان دا رقم چې دلته ورته ورته 3000 روپۍ در کومار سي وګړي کښنه کښنه خو نه کښنه خدا بل قرباني ور کوي خدا د وخت قیمتي کیږي نو علاوه دغه عمل نه جنوز ما سره خو ځای کیږي خدا جه بدله به الته نو نه واځي دا د قران کریم سمع لمونځ دا غره کم دی جهاد دا غره کم دی زکات دا غره کم دی روزه دا غره کم چې ار ار عبادت دی خدا ګران دی د نفس د خواهشات پر خلاف دی نو داغه بدله الته الله ور کوي دا وي فالتون بما په سبب د هغه کانو چې دی وی عملونه دی عمل کاوه نو دی ته به دار السلام دی نو د نن په سبب کې د سره در پای پوري هغه ډله چې هغه مصدقین او هغه مکذبین دغه تشریح یې نور پسې وکړه مکذبین یې راښکاره کړ چې دغه دغه حیلي او مکرونه کوي د هغه مکر په بدله کې الله تعالی ودی ته چې شو کې رجس وکړي هغه عذاب او لعنت ورلر وکړي مصدقین چې دی هغه د نګانو په دغه راوړلو معجزو باندې قناعت کوي د ستي کلمه پر وای ایمان پر راوړي او غوته الله دار السلام ورلر وکړي او الله تعالی خپل محبت ومنه سره کوي خپل هغه شفقت یې بولي محبت یې بولي پاره کم چې ته پوهېږه هغه عشق هغه ورته راښکاره کوي ورسره کوي نو الله عز وجل دې موږ پر صراط مستقیم برابر کړي الله عز وجل دې دار السلام راته راکړي موږ ټولو ته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.